Program trzeci, audycja Dym na wodzie. Nieżyjący już reżyser filmowy Jerzy Gruza, który realizował także wielkie widowiska estradowe, pytany o to, jak ustala kolejność wykonawców na festiwalu, mawiał: to proste, raz dziewczynka, raz chłopaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, a od czasu do czasu dla urozmaicenia duet mieszany. No jak państwo słyszą, nie do końca się trzymam koncepcji, ale teraz będzie duet mieszany. Robert Plant i Alison Krauss spotkali się pierwszy raz w 2004 roku, gdy poproszono ich o wspólne wykonanie piosenki na koncercie na cześć dawnego bluesmana znanego jako Lead Belly. Alison wspominała potem, że ten wspólny występ nie wypadł najlepiej, ale zaintrygowało ją to, jak bardzo Robert interesuje się korzenną muzyką amerykańską. Z kolei Robert dostrzegł urodę głosu Alison, a i cała reszta urody amerykańskiej koleżanki nie była zapewne bez znaczenia. Spotkali się ponownie w 2006 roku w Nashville i nagrali tam coverową płytę złożoną z mało znanych, często dawnych piosenek. Trójka. Program trzeci. Caught out running with just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter, I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out, we needed so much more. Too late, a fool could read the signs. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter, I wrote it in my sleep, with help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you but check with lost and found. Please read the letter. Robert tak jakoś nieśmiało te swoje okrzyki na końcu wydaje, no ale jednak. Rising Sand, wspólna płyta Roberta Planta i Alison Krauss, wydana w 2007 roku, odniosła nieoczekiwany sukces i przyniosła artystom 6 nagród Grammy, w tym nagrodę w prestiżowej kategorii Album Roku. No ale nie było dalszego ciągu, nie było wspólnych występów nawet, bo oni po prostu nie przewidzieli tego sukcesu i mieli już zaplanowane swoje solowe aktywności. Wiadomość, którą poznaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, jest taka, że duet Robert Plant i Alison Krauss powraca nową płytą, a w przyszłym roku wybiera się wreszcie na trasę koncertową. Ta nowa płyta zostanie wydana 19 listopada i wiemy już, jak będzie brzmiał pierwszy ujawniony z niej utwór. W programie trzecim słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej Dym na wodzie, a w niej jeszcze jednej zapowiedzi fonograficznej. z cyklu Stare nagrania w nowych szatkach 24 września ukaże się sześciopłytowy boks zespołu Uriah Heep Choices, czyli Wybory. Będzie zawierał utwory wybrane przez członków zespołu. Każdy z tych sześciu kompaktów firmowany jest przez innego muzyka Uriah Heep. Wśród tej szóstki znaleźli się wciąż stojący na czele zespołu gitarzysta Mike Box, a także zmarli w ubiegłym roku Ken Hensley i Lee Kerslake. Z zestawu Mike'a Boxa wybrałem dla Państwa ten oto utwór. Forget you, though I'm not even sure if I can. There's a clear blue. Tears in My Eyes. Utwór wybrany przez gitarzystę Mike'a Boxa to jedno z 77 nagrań, które znajdą się w boksie zespołu Uriah Heep Choices. 24 września to data premiery tego wydawnictwa. Powracam teraz z radością do najnowszej koncertowej płyty Deep Purple, nagranej w Londynie w 2002 roku. To był ten moment, gdy jeden z założycieli Purple, grający do tej pory we wszystkich wcieleniach grupy, organista John Lord, uznał, że nie chce już tak ciężko pracować i ma jeszcze własne plany artystyczne. Nie było żadnej kłótni, zmiana była przygotowana. Na miejsce Lorda do zespołu wszedł, jak wiadomo, Don Airey, który wcześniej zastępował już na kilku koncertach starszego kolegę. Londyński występ 22 lutego 2002 roku to była jedna z ostatnich okazji, aby usłyszeć i zobaczyć zespół Deep Purple z Johnem Lordem w składzie. Thank you. To Londyn, 22 lutego 2002 roku, koncert zespołu Deep Purple z zachrypniętym, słychać to wyraźnie, wokalistą, ale organista John Lord w znakomitej wtedy formie. Wrócimy do tej płyty z pewnością co najmniej na jedno, może dwa nagrania. Nie w dzisiejszej audycji, ale być może w kolejnej. Tymczasem epidemia wciąż zakłóca nam aktualne wydarzenia koncertowe. Mam oto wiadomość, że Islandia została nagle zaliczona do tak zwanej czerwonej grupy covidowej. No i z tego powodu zespół Solstafir nie może wystąpić na Inorock Festival. Sprawny organizator tej imprezy znalazł jednak godne zastępstwo na afiszu w postaci zespołu Riverside. A zatem 28 sierpnia w Inowrocławiu wystąpią polskie zespoły Obrazki i Frontal Cortex, niemiecka grupa RPWL, Eivor z Wysp Owczych i na finał właśnie Riverside. To będzie dodatkowy piąty koncert Riverside w ramach trasy zorganizowanej dla uczczenia 20-lecia tego zespołu. I hope you will enjoy this song very much. Intro, by the way. Let's change it for something modern, okay? Are you okay? try. I know I can. Wanna stay. Zespół Riverside, nieplanowany, zastępczy, ale znakomity uczestnik festiwalu InnoRock 28 sierpnia w Inowrocławiu. Program trzeci Polskiego Radia. W poczcie internetowej do audycji Dym na wodzie pojawiły się pytania o prezentowany dziś utwór Holy Water i zespół Hookers. Trudno nazwać to zespołem, proszę Państwa. To raczej taki projekt muzyczno-charytatywny, który zorganizowali 10 lat temu mniej więcej Ian Gillan i Tony Iommi, tak, gitarzysta Black Sabbath. I oni dla tego projektu wspólnie z innymi kolegami realizowanego napisali nawet zupełnie nową piosenkę. Oto ten utwór. 2011 roku ukazała się płyta Who Cares? Ian Gillan, Tony Iommi and Frenzy. Na tej płycie zupełnie nowy, nieznany dotąd utwór Out of My Mind. W 2012 roku na kolejną płytę projektu muzyczno-charytatywnego Who Cares? Ian Gillan i Tony Iommi wyciągnęli ciekawostki ze swoich archiwów. This is a Deep Purple song called When a Blind Man Cries. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I'm really not too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. From his soul. I tyle dziś, proszę Państwa, bo więcej się nie pomieści. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dym na wodzie. Dziękujemy. Sweet, sweet little